bije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie władze mówią jednym głosem w kwestii bezpieczeństwa. Zwracał na to uwagę prezydent przed wylotem na rozpoczynający się jutro szczyt NATO. Od 8 miesięcy w zawieszeniu do 7 lat bezwzględnego więzienia są wyroki dla pseudokibiców z Bydgoszczy. Tylko w miniony weekend 9 osób utonęło podczas wypoczynku nad wodą. W kwestii bezpieczeństwa polskie władze mówią jednym głosem, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Jak powiedział dziennikarzom przed wylotem na szczyt NATO w Waszyngtonie, o tym m.in. rozmawiał podczas dzisiejszego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Mieliśmy Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Ja kilka dni temu zapoznawałem się i analizowałem stanowisko rządu przygotowane na zbliżający się szczyt północnoatlantycki. Wraz ze mną w polskiej delegacji leci minister obrony narodowej, leci minister spraw zagranicznych. Polska mówi jednym głosem. Mamy dokładnie tą samą politykę bezpieczeństwa realizowaną nieprzerwanie od kilku lat, w szczególności od momentu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zwiększamy wydatki na obronność. Ta polityka musi być dalej realizowana, to jest wyraźnie zapisane w stanowisku rządu na szczyt NATO, mówił prezydent. Po analizie w 100% to stanowisko ja i moi eksperci podzielamy, dodał. Wcześniej z ukraińskim prezydentem rozmawiał premier Donald Tusk. Później podkreślał, że nikt nie ma prawa bez udziału Ukrainy decydować o przyszłości tego kraju. Skutecznie będę pilnował tego w Unii Europejskiej, aby nic o Ukrainie nie decydowano bez Ukrainy. I żeby nic o polityce europejskiej wobec Ukrainy nie decydowano bez Unii Europejskiej jako całości. Podczas wizyty w Polsce prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Donald Tusk podpisali polsko-ukraińską umowę dotyczącą bezpieczeństwa. Od 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu do 7 lat bezwzględnego więzienia to kary wobec 46 osób związanych ze środowiskiem białostockich pseudokibiców piłkarskich. Niemal po 3-letnim procesie zapadł nieprawomocny wyrok. Uzasadniał wyrok sędzia Szczęsny Szymański. W środowisku kibiców klubu piłkarskiego Jagiellonia Białystok powstała zorganizowana grupa o charakterze przestępczym. Poza organizacją i udziałem w pseudokibicowskich bójkach sąd skazał oskarżonych także za rasistowskie incydenty, propagowanie faszyzmu oraz czerpanie korzyści z nierządu. Większość ze skazanych usłyszała wyroki więzienia w zawieszeniu z 3-letnim okresem próby. Surowsze kary od 1,5 roku do 7 lat więzienia dotyczą osób kierujących poszczególnymi frakcjami w środowisku. To wyjątkowo surowe wyroki oceniał obrońca 18 oskarżonych, adwokat Rafał Gulko. Osoby te były osobami młodocianymi, tacie popełnienia czynu, przez ten czas założyli rodziny, mają umowę o pracy, pracują, mają dzieci. Wyroki, które zostały ogłoszone, rujnują ich szanse tak naprawdę na przyszłość. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. W miniony weekend w Polsce utonęło 9 osób. Tragiczne statystyki wskazują, że to początek sezonu plażowego. Brawura i alkohol. Dwa główne czynniki, które powodują wypadki nad obszarami wodnymi. Zróbmy wszystko tak, żeby wrócić do domu uśmiechniętym, a nie wyjechać na SOR. Radził ratownik Kajetan Kuźmiński. W przypadku, gdy widzimy, że ktoś się topi, dzwonimy pod numer alarmowy WOPR, a samodzielnie pomocy udzielamy w ostateczności, tłumaczy Patryk Wiklak z WOPR w Zachodniopomorskiem. Wręczmy coś osobie poszkodowanej, byle nie złapała nas. Tonący brzytwy się chwyta. Taka osoba może nas podtopić, co zmniejsza w dużym stopniu nasze bezpieczeństwo. Ratownicy apelują, aby planując podpoczynek nad wodą wybierać kąpieliska strzeżone. Frakcja Patriots for Europe, zainicjowana przez węgierskiego premiera Viktora Orbana, właśnie stała się trzecią siłą w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj dołączyły do niej dwa ugrupowania. Najpierw rano deklarację wstąpienia złożyła Marine Le Pen i jej 30 eurodeputowanych francuskiego Zjednoczenia Narodowego. Kilka godzin później ogłoszono, że Patriotów wzmocni także włoska liga Matteo Salviniego. Według wstępnych szacunków grupa będzie posiadała między od 80 do 84 europosłów. Uzupełniają ją także portugalscy nacjonaliści z Czega, hiszpański Vox, holenderska Partia Wolności, duńska Partia Ludowa i Vlaams Belang z Belgii. Patriots for Europe prześcigną inne prawicowe ugrupowanie europejskich konserwatystów i demokratów. Założona kilka dni temu przez węgierskiego premiera, szefa austriackiej Partii Wolności Herberta Kikla i byłego premiera Czech Andreja Babisza frakcja skupia prawicowe, populistyczne i często prorosyjskie ugrupowania z kilku krajów w Europie. Europy. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Jan Zieliński doczekał się w końcu meczu na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. Początkowo miał grać w piątek, ale dziś się już udało. Polak awansował do drugiej rundy mixta razem z reprezentantką Tajwanu Shu Wei-Xie. Pokonali Monakijczyka Hugo Nysa, z którym Zieliński gra na co dzień w deblu, i Holenderkę Demi Schurz 6-3-7-6. A w tej chwili na korcie od ćwierćfinał walczą Duńczyk Holger Rune i Serb Nowak Dżokowicz. Pierwszego seta wygrał Dżokowicz 6-3, a w drugim prowadzi Runę 3-2. W turnieju pań bez niespodzianek Kazaszka Jelena Rybakina awansowała do 1/4 finału. Jej rywalka w czwartej rundzie, Rosjanka Anna Kalińska, poddała spotkanie przy stanie 6-3-3-0. Następną rywalką Rybakiny, triumfatorki Wimbledonu sprzed 2 lat, będzie Elina Świtolina. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle w komplecie. Środkowy Karol Urbanowicz został zawodnikiem Zaksy i oznacza to, że zamknięcie kadry ekstraklasowej drużyny na najbliższy sezon. Urbanowicz to 8. nowy zawodnik kędzierzyńskiego zespołu. Wcześniej przyszli m.in. Bartosz Kurek, przyjmujący Igor Grobelny, czy rozgrywający Kajetan Kubicki. Sebastian Kawa, wielokrotny szybowcowy mistrz świata, tym razem chce przelecieć nad K2 i innymi najwyższymi szczytami Karakorum. Jego zespół po 2 tygodniach jazdy z Polski z szybowcem w przyczepie dotarł do Skardu w Pakistanie. Kawa przyznał, że podczas podróży były trudne momenty. Jechaliśmy przez pustynię, na której było 50 kilka stopni Celsjusza. Ciężarówki jechały 20-40 km na godzinę, żeby się nie przegrzać. Jechaliśmy nocą w konwoju wzdłuż granicy Afganistanu. Była to chyba najgorsza droga, jaką w ogóle można sobie było wyobrazić. Zasypywana piaskiem z pustyni, dziurawa. To dla nas jest ogromny kłopot, bo my jednak ciągniemy dosyć cenny sprzęt, którego nie chcieliśmy po drodze zgubić. No ja się bardzo martwiłem, że to się nie uda, a udało się. Warto dodać, że nikt dotychczas nie latał szybowcem nad K2. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Sebastian Kawa będzie mógł wzbić się w powietrze już jutro. Tej nocy zanikające burze, raczej bez opadów. Na termometrach na północy w okolicach 12 stopni, w centrum około 16, a najcieplej na Podkarpaciu do 18. Jutro w całym kraju słonecznie, tylko na krańcach południowych Małopolski i Podkarpacia spodziewane są opady deszczu. W górach możliwe burze. W całym kraju upalnie, 30 stopni w centrum, na zachodzie i na południu. Najchłodniej będzie nad samym morzem w okolicach 24. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9, skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8, skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka.

Jest kwadrans po dziewiątej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Krzysztof Sagan. Jutro okrągłe urodziny obchodzi Courtney Love. Wokalistka, gitarzystka, aktorka, autorka tekstów, kompozytorka. Przede wszystkim znana z punk-rockowej grupy Hole i właśnie od utworu tego zespołu rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję. Pretty on the Inside, pierwszy album grupy Hole z roku 1991, a piosenka już za nami. W związku z tym, że jutro okrągłe urodziny Courtney Love, dziś więcej muzyki w jej wykonaniu i teraz już kolejne dwa utwory. Pierwszy z płyty Live Through This, Violet. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Violent, more violent. I'm the one with no soul. One above and one below. My last day. Mine is forever. My last day. Mine is forever. To była kompozycja Stevie Nicks, czyli piosenka z repertuaru grupy Fleetwood Mac, ale tutaj przerobiona przez grupę Hole na potrzeby filmu The Crow City of Angels, czyli druga część Kruka, tak jakby rok 1996, a piosenka pod tytułem Gold Dust Woman. Wcześniej fragment drugiego albumu grupy Hole Live Through This, Violet. Teraz tytułowy fragment trzeciego wydawnictwa pełnometrażowego, wydawnictwa grupy Hole, Celebrity Skin. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is Mighty Beyond. My name is Never Was. My name forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up, if my baby for that dress, was it faded somewhere in Hollywood? I'm glad I came here with your pound of flesh. A second feeling, 'cause you're a star now, or Cinderella. They aren't sluts like you. Beautiful garbage, beautiful dresses. Can you stand up? Oh well, yeah, you just fall down. You better watch. You burn so hard, but you To był utwór mono z solowej płyty Courtney Love, America's Sweetheart z roku 2004, a wcześniej tytułowy fragment płyty Celebrity Skin. Tę piosenkę Courtney skomponowała wspólnie z Rickiem Erlandsonem, czyli gitarzystą grupy Hole, i samym Billym Corganem z grupy The Smashing Pumpkins. Notabene Billy Corgan maczał swe palce również w paru innych utworach z płyty Celebrity Skin. Na zakończenie krótkiej prezentacji nagrań z repertuaru Courtney Love jeszcze ballada. Z ostatniej płyty grupy Hole jak do tej pory, rok 2010, tytuł płyty Nobody's Daughter. Yeah. To była piosenka Someone Else's Bed z płyty Nobody's Daughter grupy Hole. Więcej nagrań tej jakże zdolnej artystki Courtney Love w jednym z najbliższych rannych wzmacniaczy. Do końca tej godziny pozostaniemy w rejonie muzyki punk-rockowej, ewentualnie około punkowej. Za chwilę posłuchamy grupy trochę może zapomnianej z dzisiejszego punktu widzenia. Minutemen, amerykańska grupa, która równo 40 lat temu nagrała płytę Double Nickels on the Dime. Our band could be your life. Real names be proved. Me and Mike Watt, we played for years. Punk rock changed our lives. We learned punk rock in Hollywood. Grew up from Pedro. Corn dogs. We'd go drink and pogo. Mr. Narrator, this is Bob Dylan to me. My story could be his songs. I'm his soldier child. Our band of scientists rock. But I was E. Bloom and Richard Hell, Joe Strummer and John Doe. Me and Mike Watt playing a guitar. We'll be right back. Country punk sprzed 40 lat. Grupa Minutemen z albumu Double Nickels on the Dime. Dwa utwory. History Lesson Part 2 i Korona. W tym samym okresie, czyli w lipcu 1984 roku, ukazała się również płyta, właściwie album jednej z najważniejszych amerykańskich grup punk-rockowych, czy właściwie około-punk-rockowych, też hardkorowych, czyli Husker Du. Tytuł albumu Zen Arcade. Posłuchamy dwóch utworów. Najpierw zaśpiewa Bob Mould, a w drugim drugi wokalista Grant Hart. I'm not afraid. Wysłaliśmy dwóch utworów grupy Husker Du z albumu Zen Arcade, który właśnie obchodzi swoje 40 urodziny. Śpiewali Bob Mould i Grant Hart, w zależności od piosenki, w pierwszej Bob, w drugiej Grant. Tytuły Something I Learned Today i Pink Turns to Blue. Skoro punk rock, to wypada też przypomnieć sobie trochę, właściwie dwa utwory polskie punk rockowe z podobnego okresu, przełom lat 70. i 80. Kryzys. Telewizja. głowa przed ekranem. Czemu serce masz złamane? Cherry, że tam Valentino. To był Kryzys, Mam dość i Telewizja. Śpiewał Robert Bylewski, jedna z najważniejszych postaci w polskiej muzyce alternatywnej, i to kilku dekad. Był Robert z Kryzysem, to teraz Robert z Tomkiem Lipińskim, czyli Brygada Kryzys.